ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। यथा हवई पदेन अनुबंधित, इसके ऊपर विचार चल रहा था। तो पूर्व पक्ष ने कहा था या भारती को कहा था कि कैसे परमार्थ सत्य जो वस्तु है आत्मा, अज्ञान से उत्पन्न जो आचार्य आदि हैं उनके द्वारा कैसे ज्ञान होगा, परमार्थ सत्य के ज्ञान कैसे होगा। जो आचार्य है, श्रुति है, कल्पित है, अज्ञान कालीन है, वो अज्ञान से उत्पन्न है, कैसे होगा। तो इसी के उत्तर के लिए आगे का वचन है कौन, यथा हवे पदे नाम विद्य, जैसे अनित्य जो पदचिन्ह आदि है उसके द्वारा सत्य गो आदि मिल जाते हैं, व्यावहारिक गो आदि मिल जाते हैं। इस प्रकार ये श्रुति आचार्य जो अनित्य साधन है उसके द्वारा सत्य आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही यहां तात्पर्य है इस वार्तिक का, इसके लिए है। तो हम एवं तक पहुंच गए थे, प्रतीक में एवं करके है। तो यहां पद शब्द का अर्थ दो कर दिया था, यथा भाई पदे न तो पदे न तृतीयांत का दो अर्थ किया पार्थिकार ने। पद माने शब्द, गो शब्द गकार और ओकार और मिलकर के बनता है गो, माने अनित्य है। उत्तर वर्ण उच्चारण करते करते पूर्व वर्ण नाश हो जाता है, ऐसी स्थिति है, अनित्य है वर्ण, और विभुव नहीं परिचिन्न है, ऐसी स्थिति अनित्य है। उस अनित्य के द्वारा जैसे नित्य गाय की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ की सिद्धि कर देता है गो, माने वस्तु को पहचान कराता है, माने व्यावहारिक सत्य गौ, एक अर्थ यह है अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं। दूसरा अथवा पद चिन्ह के द्वारा, गो शब्द न लेकर के गाय के पद माने पद चिन्ह जो होगा, पद चिन्ह से अंकित देश अनित्य है, उसके द्वारा नित्य गाय की प्राप्ति हो जाती है। यही है, जिस प्रकार होती है इसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति भी होगी नाम रूपादि जगत के साधन से। बोला था एवं करके कहा था, ये भारती में कहते एवं एवं नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु तथा ही कहा था भारती का, यथैवम है ना एवं। यही जिस प्रकार गाय के पद चिन्ह अनित्य से गो मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु, तो जो नाम रूपादि प्रपंच है ये उपाय है, हेतु यही है आत्म सत्य आत्मा की प्राप्ति में, इसी साधन से चलना होगा। अप्रपंच आत्मा के भूमि प्रत्येक बोध प्रजायते, जो अप्रपंच स्वरूप जो व्यापक आत्मा है उसका प्रत्येक बोध उत्पन्न हो जाता है, ये दृष्टांत देकर के बता दिया। ठीक है, मैं देखें आदि पदम नाम रूपादि में आदि है, आदि से क्या लेना कहते हैं क्रियार्थम नाम रूप कर्म क्रिया, आदि पदम क्रियार्थम नाम रूपादि में आदि, आदि से लेना क्रिया, यही साधन है उस आत्मा को जानने के लिए, और कोई साधन नहीं है। जैसे अनित्य गोप पद के चिन्ह के द्वारा गाय मिल जाती है, इसी प्रकार ये नाम रूपादि जगत के माध्यम से चल करके आत्मा मिलेगा, मानी इसको बाध करते करते जाएंगे, लय करते करते जाएंगे तो आत्मा में पहुंचेंगे। स्थिति प्रत्यक प्रतीचि दियावत, प्रत्यक का अर्थ प्रत्यक माने प्रतीचि, प्रतीचि में बोध हो जाता है। भारतीय में लिखा प्रत्येक बोधो प्रजायते है, प्रत्येक शब्द का प्रतीचि बोधो प्रजायते, ऐसा अर्थ होगा, आत्मा में ज्ञान हो जाता है यही नाम रूपादि प्रपंच के माध्यम से। प्रत्येक आकारत्वाद वा प्रत्येक यदि बोधो विशेषता, अथवा प्रत्येक आकार वाला है बोध, आत्म अज्ञान जो होगा प्रत्येक को आकार बनाता है, वो आकार बनाता है ज्ञान, विषय आकार हो जाता है, विषय क्या प्रत्येक है, प्रत्येक आकार वाला ज्ञान है, प्रत्येक आकारत्व वो ज्ञान, ऐसा होने से प्रत्येक यदि बोध हो विशेषत है, प्रत्येक बोध करके भी हो जाएगा। कल्पित ज्ञान साधन साधनाय ब्रह्मणो द्वैत असंबंधाय यथा इत्यादि व्याख्यातम, कल्पित वस्तु ज्ञान के साधन हो जाते हैं, कल्पित ज्ञान साधनत्व साधना, कल्पित वस्तु ज्ञान के साधन है, उस आत्मज्ञान के साधन है कल्पित वस्तु। ब्रह्मणो द्वैत असंबंध आए चाहे ब्रह्म में द्वैत का संबंध नहीं होता, ये भी दिखाया पदे न अनुविंदेत में जो पद चिन्ह के द्वारा गाय के साथ संबंध नहीं होता, फिर भी ज्ञान हो जाता है असंसृष्ट पद का ज्ञान हो जाता है यथाह इत्यादि व्याख्या दो यथा भाई पदे न अनुविंदेत इसकी व्याख्या हो गई। अब इदानी आत्मा इतव उपासित सूत्र अवतितारी विषया। अब आत्मा इतव उपासित है ना, पूर्वादि बोलेगा आत्मा की उपासना होने नहीं, आत्मा की सिद्धि नहीं होती क्या उपासना करना, आत्मा प्रमाण का विषय है ही नहीं, तो बिना प्रमाण का वस्तु स्वतः कोई सिद्ध हो नहीं सकता, प्रमाण के बिना वस्तु की सिद्धि होती नहीं है, और उसमें कोई प्रमाण है नहीं आत्मा है करके, जागृत स्वप्न में आत्मज्ञान होना होता नहीं क्यों, वहां अज्ञान भी है अज्ञान का कार्य बाधक बने हुए हैं, और सुसुप्ति में भी कार्य तो नहीं तो कारण तो है अज्ञान है, ये तीन ही तो अवस्था है, कब आत्मज्ञान होना, इसलिए आत्मा की ज्ञान ही नहीं है प्रमाण है उस विषय में क्या उपासना करना आत्मा की, आत्मा ही तो उपासित है बाकी उसके ऊपर पूर्व पक्ष शंका उठाएगा सिद्धांति समाधान दे यही कहना है। इदानीम आत्मा इतव उपासित इति सूत्र अवतितारी सया, इस समय अब मैंने अनित्य पदार्थ से नित्य पदार्थ की प्राप्ति होती है वो तो दृष्टांत हो गए, जैसे गाय के पद चिन्ह के माध्यम से गाय मिल जाती है, अथवा पद माने शब्द से अनित्य शब्द के द्वारा वस्तु मिल जाता है, इसी प्रकार अनित्य साधन से नाम रूप प्रपंच आदि के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है ये कह दिया। अब कहते हैं आत्मा इतव उपासित जो बोला ना, आत्मा है ही नहीं सिद्ध ही नहीं होता क्या उपासना करना, पूर्वादि आशंका करना चाह रहा है यही है। इदानीम आत्मा इतव उपासित इति सूत्र अवतितारी से उस सूत्र के अवतरण देने की इच्छा करते हुए प्रसंजित चौद्य उत्तरत्व व्याकृतम चौद्यम अनुमोदी, जो माने आरोपित चौद्य है पूर्वादि का चौद्य प्रश्न होगा यहां उसको पहले चौद्य को अनुवाद करते हैं, पहले प्रश्न रखते हैं पूर्वादि का प्रश्न रखते हैं प्रमाण इत्यादि कहा है कि प्रमाण भूमा वैकात्म विरोधात्म प्रतीयते तमोन्वय अप्रमेयत्वात् तदभावेपि नक्षते, पूर्वादि तर्क दे रहा है प्रमाण भूमि माने जागृत स्वप्न इसमें आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, हम प्रमाण इन्हीं को देते हैं यह संभव नहीं क्यों, कहते हैं कार्य और कारण दोनों का विरोध है, अज्ञान भी है अज्ञान का कार्य भी विद्यमान है तो आत्मज्ञान कैसे होगा, और सुसुप्त में तमोन्वयाद अज्ञान का संबंध है वहां भी, इसलिए अप्रमेय तो दूसरी बात आत्मा अप्रमेय है ब्रह्मा इसलिए तद अभाव भी नक्षते माने प्रमाण के अभाव काल जो सुश्रुति है उसमें भी आत्मदर्शन होना संभव नहीं, फिर आत्मा इतने उपासित वाक्य क्यों, जो आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है तो फिर आत्मा इतने उपासित वाक्य कहां से आएगा, ये पूर्वादि का कहना है ठीक है। अवस्था दो ये जो जागृत स्वप्न दो अवस्थाएं हैं, ये प्रमाण भूमि यही है प्रमाण भोग कहा था उसका अर्थ है, अवस्था दो ये न वस्तु थे आत्मज्ञान होना संभव नहीं क्यों, अज्ञान तत्कार्य विरोधात, जागृत स्वप्न में अज्ञान भी है अज्ञान का कार्य शरीर आदि भी है इसलिए विरोध है वह संभव नहीं है उसका ज्ञान होना आत्मा का, और तदभावो माने माना भाव स्वाप तदभाव शब्द है भारतीय से अर्थ प्रमाण का अभाव काल क्या है सुषुप्ति अवस्था, वहां तत्रापि उस सुषुप्ति अवस्था में भी न तद्धि आत्मज्ञान होना वो भी संभव नहीं है क्यों, अज्ञान प्रतिबंधात उस काल में भी अज्ञान प्रतिबंधक बना हुआ है, और तन मेयत्व तो असिद्ध है, और दूसरी बात वो मेय भी नहीं है अप्रमेय है, मेय नहीं प्रमेय नहीं है आत्मा तो कैसे उसका ज्ञान होना, तो जब जानकारी नहीं तो क्या उपासना करना उसकी, इसलिए आत्मा इतने उपासित ये वाक्य प्रमाणित नहीं है ये पूर्वादि कहता है। सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए मां भूत आत्मधी आत्मज्ञान भले न हो, चलो आत्मा इतने उपवासित वाक्य से आत्मज्ञान भले न हो महाभूत आत्मधी सतु स्वयं स्व अज्ञान तज्ज निवर्त इष्यति, आत्मा स्वयं भी उसमें ऐसे सामर्थ्य है अपने आप ज्ञान के बिना ही, आत्मज्ञान मत हो किंतु आत्मा में सामर्थ्य क्या है स्वयं ही अज्ञान और अज्ञान का तज्ज माने अज्ञानजन्य कार्य दोनों का निवृत्ति कर देगा वो आत्मा, आत्मज्ञान भले ही न हो, माने एक देशी सिद्धांत के देशी शंका उठाए, महाभूत आत्मधी, चलो आत्मज्ञान मत हो, एक देशी की शंका है पूर्व पक्ष के ऊपर। सतु स मने जो आत्मा है वो स्वयं स्व अज्ञान तज्ज, स्वयं ये अपना जो अज्ञान और तज्जन्य जो कार्य है, अज्ञान का कार्य दोनों में निवर्त सदी, द्वितीय का दो वचन है, ये जो अज्ञान तज्जे, अज्ञान और उसे जन्य जो होगा तज्ज, ये द्वितीय का दो वचन नपुंसक लिंग प्रयोग कर दिया, वो दोनों का निवृत्ति कर देगा आत्मा स्वयं, ज्ञान मत हो, बोधात्मत्व क्यों, ज्ञान स्वरूप है ना वो, ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान मत हो, स्वयं निवृत्त कर देगा अज्ञान और अज्ञानकारी को, अप्रतिबंधात् तस्मात्, अब बोधात्मत्वाद वो बोध रूप है, ज्ञान रूप है वो, तस्मात् अप्रतिबंध, कोई प्रतिबंधक है ही नहीं, अज्ञान भी नहीं है, अज्ञान का कार्य भी नहीं है, यही आपने प्रतिबंधक बोला था, है ही नहीं, अब होने से तस्मिन उस आत्मा में होने से प्रमातिश्याद ज्ञान भी होगा, इति आशंक्य, ज्ञान भी हो जाएगा, कोई प्रतिबंधक नहीं है, ऐसी शंका सिद्धांति की विदेशी के ओर से करे, तो पूर्वादि बोलता है सामान्य न्याय आह, सामान्य युक्ति बताता है पूर्वादि, क्या सामान्य युक्ति है, कहा नहीं, कहा है नहीं वस्तुआत्मना मना मनाइवात्मा मोहादिच्युते क्वचित प्रमाण निरपेक्षम सद वस्तुलम स्व प्रसिद्ध है, ऐसा कहा नहीं वस्तुआत्मना स्वरूपेण, अपने स्वरूपता, कोई भी वस्तु अपने स्वरूपता वस्तुआत्मना वस्तु रूपेण आत्मोहादि उच्छित है क्वचित, कहीं भी आत्मा का अज्ञान आदि को हटाने के लिए कई समर्थन नहीं होता, आगे बोलते हैं प्रमाण निरपेक्षम, प्रमाण निरपेक्ष होता हुआ वस्तु अपने स्वरूपता, अपने स्वरूप से बिना प्रमाण के, प्रमाण निरपेक्ष करके आत्मा के अज्ञान के उच्छित के लिए अलम स्व प्रसिद्ध है, अपनी प्रसिद्धि के लिए अलम सामर्थ्य नहीं है, नकार है पूर्व में, निरपेक्षम सद वस्तुलम स्व प्रसिद्ध है, अपने लिए प्रसिद्ध नहीं हो सकता है, नहीं पूर्व में नकार है, कोई भी प्रमाण के बिना, प्रमाण निरपेक्ष कोई भी वस्तु अज्ञान अज्ञानी के कार्य निवृत्ति करने में समर्थ नहीं होता, और प्रमाण भूमि में आत्मा की सिद्धि हो नहीं सकती है, जागृत स्वप्न में प्रतिबंधक बने हुए अज्ञान अज्ञान का कार्य, सुषुप्ति में भी आत्मा की सिद्धि होने नहीं, अज्ञान है प्रतिबंधक है, तो अज्ञान होगा ही नहीं, तो प्रमाण है ही नहीं, तो प्रमाण के बिना कोई भी वस्तु अपने स्वरूपता अज्ञान और अज्ञान को कार्य को नाश करने में समर्थ नहीं होता, ये पूर्वादि ने कहा, ठीक है। सुक्ति आदि वस्तु, जो सुक्ति आदि है ना, सुक्ति एक वस्तु है, सुक्ति सुक्ति आदि वस्तु स्वरूपेण स्वरूपतः अपने स्वरूप से ही प्रमाण अनपेक्षम, बिना प्रमाण का सुक्ति आदि जो वस्तु होंगे अपने आप सत प्रमाण अनपेक्षम सत स्व अविद्या तज्ज अनुपत्तये, अपना अज्ञान सुक्ति का अज्ञान और माने तज्जन्य जो होगा माने रजतादि जो होगा भ्रांति जो होगी, स्व अविद्या तज्ज अनुपत्तये स्व ज्ञापतये वा अथवा अपने ज्ञान में स्वरूपेण सुक्ति आदि वस्तु अपने ज्ञान में न क्वचित देश आदि सत्तम दृष्टा, किसी भी देश आदि में समर्थन नहीं देखा सुक्ति आदि को स्वरूपता, अपने स्वरूप मात्र से अज्ञान की निवृत्ति भी करे, अज्ञान के कार्य की निवृत्ति करे ऐसा, और ज्ञान स्वरूप भी हो जाए ऐसा नहीं देखा प्रमाण के बिना, किंतु प्रमाणम अपेक्ष सुक्ति आदि वस्तु जो प्रमाण के अपेक्षा करके ही यथोक्त कार्य आया पर्याप्तम, अज्ञान निवृत्ति के लिए पर्याप्त होता है, अज्ञान के कार्य निवृत्ति के लिए पर्याप्त होता है, अपने ज्ञान के लिए पर्याप्त होता है, प्रमाण को अपेक्षा करके ही होता है, बिना प्रमाण का नहीं हो सकता। आगे एक पूर्वादि ने कहा सिद्धांत की एकदेशी शंका करे पूर्वादि के ऊपर, सुक्ति आदि जड़े मानापेक्षा आयाम अभी आत्मने स्वप्रकाश से तद अपेक्षा बिना स्वरूप अवबोधात, स्वरूप अवबोधात अबोधादि ध्वस्ति इति आशंका, एकदेशी की शंका है पूर्व पक्ष के ऊपर कि सुक्ति आदि जड़ पदार्थ है, उन्हें प्रमाण की अपेक्षा है, उनको होने पर भी तो जड़ है, सुक्ति आदि जड़े, सुक्ति आदि जो जड़ पदार्थ हैं मानापेक्षायाम अभी प्रमाण की अपेक्षा होने पर भी आत्मने स्व प्रकाश है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, सिद्धांति एकदेशी बोल रहे हैं, तद अपेक्षा बिना प्रमाणापेक्षा बिना प्रमाण की अपेक्षा के बिना ही स्वरूप बोधात स्वरूप ज्ञान से ही अबोध आदि दोस्ती, अबोध माने अज्ञान और आदि से लेना, तो उसका कार्य के दोस्ती हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी, नाश हो जाएगा। ये शंका एक देश करेगा तो पूर्वादि बोलते हैं संसार अमता अनवतार स्यात मान वैफल्य व्यवचार। यदि वस्तु अपने आप ही प्रमाण की अपेक्षा बिना ही अज्ञान आदि के ध्वस्त करने लग जाए और अपना स्वरूप प्रकट करने लग जाए तो संसार के अवतरण देने की आवश्यकता नहीं, संसार सृष्टि की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप सिद्ध हो जाता वस्तु तो। और दूसरी बात, मान वैफल्य प्रमाण की विफलता होगी, जब प्रमाण के बिना वस्तु स्वयं भी सिद्ध हो जाता है तो प्रमाण जो बनाया हुआ विफल हो जाएगा, प्रमाण जो ये पूर्वादि ने कहा। आगे सिद्धांत बोलते हैं टीका है आगे, यथा इत्यादि उत्तरत्वेन आदत्ते, ये यथा अवय पदेन अनुमित आदि है ना, ये उत्तर रूप से देना चाहते हैं, यथा इत्यादि उत्तरत्वेन आदत्ते, यथा अवय पदेन अनुमित, इसे उत्तर रूप से इसी को देते हैं, ये बोलते हैं, यही है सिद्धांत बोलते हैं आगे। इति एतस्य चोद्यस्य, इस प्रकार का जो पूर्वादि का प्रश्न है, क्योंकि आत्मा का प्रतिबंधक है जागृत स्वप्न में, प्रमाण भूमि यही है, यहां प्रतिबंधक है अज्ञान, अज्ञान का कार्य, और सुषुप्ति में भी माने अज्ञान है, इसलिए आत्मज्ञान होना संभव भी नहीं है, फिर आत्मा इतने उपवासित है क्यों, प्रश्न है, प्रमाण सिद्ध नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांति अब उत्तर देते हैं, उसका उत्तर देते हैं, यह चौद्य से, इस प्रकार का चौद्य है पूर्वादि का प्रश्न है, परिहाराय, इसको खंडन करने के लिए उत्तर, आगे का उत्तर वाक्य है, यथा अवय पदेन अनुमित, हाँ यही यही वाक्य बने, जैसे अनित्य पदार्थों के द्वारा नित्य पदार्थ की ज्ञान हो जाता है लोक में, इसी प्रकार अनित्य आचार्य आदि के द्वारा नित्य वस्तु ज्ञान उपलब्धि हो जाती है, इसका है उत्तर। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, स्वयं प्रकाश है कहेंगे आत्मा, ये सिद्ध करेंगे, आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्यों, प्रमाण बाद में दिया जाता है, प्रमाण से पहले वस्तु है, उत्तर देंगे अभी, प्रतिबंधक होना संभव नहीं आत्मा के लिए, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। देखिए पूर्वोक्तस्य सोपस्कारम अनुद्य, पूर्वादि ने जो कहा था ना, जो जो कहा उसको अनुवाद करके सिद्धांत दी, तो पूर्वोक्तस्य सोपस्कारम अनुदितस्य चौद्यस्य, जो अनुवाद किया गया पूर्वादि का जो प्रश्न था वो उसका, अत्र परिहाराय अनंतर वाक्य में इत्यर्थ है, इत्यस्य परिहाराय बोला, ये अनंतर वाक्य इसके लिए उसके उत्तर देने के लिए, तस्य उक्तार्थेन भक्षमार्थस्य समुच्चयस्तः समुच्चयार्थस्य सकार, कहते हैं ये पहले, ये बात पहले भी बताई गई एक बार, कहां बताया, अवतरण भाष्य में अव्यक्त प्रकरण में आया था, आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं करके, और भक्षमाण है यथा अवय पदे नवनिदित आदि भक्षमाण है, यही है, तस्य उक्तार्थेन भक्षमाण अर्थस्य समुच्चयार्थ सकार, उसको उक्तार्थ है पहले जो कह चुके हैं अवतरण भाष्य में, और भक्षमाण है आगे यथा अवय पदे नवनिदित आदि है, इसका ये समुच्चय करने के लिए चकार भी दिया, कहते हैं भारतीय में चकार है, इत्ते तस्य हि चोद्यस्य परिहाराय च उत्तरम च, इसके लिए है, ठीक है। मैं परिहारम स्फुटयितुं वाक्यम व्याचष्टे, कोई उत्तर देना है ना उसका, उसका खंडन करना है पूर्व पक्ष का, ये परिहार करने स्पष्ट करने के लिए वाक्य को लेते हैं, यथा इत्यादि कहना चाहते हैं, सिद्धांत जी बोलते हैं यथा, यथा गवात्मना साक्षात गोविंदेद गोपदानुगह, गोपदानुगह जो गाय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, गाय के पद चिन्ह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, यथा गोपदानुगह वहां ले जाकर अनुगम करना, गाय के पद के अनुगमन करने वाला, मैंने पद चिन्ह के अनुगमन करने वाला व्यक्ति, गवात्मना साक्षात गाम बिंदते, गोरूपेणा गवात्मना गोरूपेणा साक्षात गाम बिंदते लभते, साक्षात गाय को प्राप्त कर जाता है, गाय के पदचिन्ह के अन्वेषण करके चलने वाला व्यक्ति साक्षात जो गोरूपेड़ा अपने गवात्मना तृतीयांत गोरूपेड़ा गाय के स्वरूप गाय को प्राप्त कर लेता है, माने अनित्य साधन से नित्य की प्राप्ति हो जाती है, इसके लिए पदार्थ प्रत्येक चैतन्य सिर्त्यम बिंदे तत्परम पदम, इसी प्रकार वो परम पद जो ब्रह्म है उसको भी प्राप्त करता है प्रत्येक चैतन्य के मार्ग से, यह मार्ग से चलना पड़ेगा, या इसको शोधित करके जाने से ब्रह्म मिल जाएगा, यही ब्रह्म बन जाएगा, मिलना क्या यही बन जाएगा, यही मार्ग क्या शोधित करना है। श्रुतिया माने मार्ग, श्रुति माने मार्ग होता है, तृतीया श्रुतिया, श्रुति का अर्थ मार्ग। प्रत्येक चैतन्य के मार्ग से माने इसको शोधन के मार्ग से, जो अजहर लक्षण आदि जो करेंगे, जो भी करेंगे शोधन करेंगे, तो शोधन के माध्यम से शोधन करने पर यही ब्रह्म मिल ही जाएगा, ब्रह्म ही है ऐसा हो जाता है। प्रत्येक चैतन्य के माध्यम से ब्रह्म पा जाता है। जैसे गाय के पद के अन्वेषण करने वाला व्यक्ति को गाय मिल जाती है पदचिन्ह का अन्वेषण करने का, इसी प्रकार माने प्रत्येक चैतन्य के सहारे से जो चलता हो, शोधित करते चलता हो, तो ब्रह्म मिल जाएगा। ये कहा गया ठीक है। देखें गवारी खुरांक तो देशम दृष्टवा, यही है गोपदानुग्रह का अर्थ है, यह है गवारी के खुर से अंकित देश को देख करके, गाय नहीं है यहां, गाय के खुर से अंकित देश है, उस देश को देखकर तद अनुरोधे ना, उसको अनुरोध करके चल पड़ा आप गाय के ढूंढने के लिए व्यक्ति, तद अनुरोधे ना गतो, जाने वाला व्यक्ति जो होता है, गया हुआ व्यक्ति, गाम अन्वेषमाण, गाय के अन्वेषण करता हुआ जा रहा है वो, ऐसा व्यक्ति को तद्रूपेण अर्थक्षतो लभ्यते है, वो तद्रूपेण गोरूपेण प्रत्यक्षता अध्यक्षता प्रत्यक्षता लभ्यते, गाय मिल जाती है उसको, ये दृष्टांत है ये। तथा उसी प्रकार जैसे अनित्य साधन से नित्य की प्राप्ति हो जाती हो, इसी प्रकार तथा प्रत्येक चैतन्य से त्वमर्थ से, प्रत्येक चैतन्य का त्वम पद का अर्थ है, तत्त्वमसि में आएगा त्वम पद का अर्थ होता है ये, प्रत्येक चैतन्य त्वमर्थ से स्थितिया माने शोधनया, इसको शोधन के माध्यम से तद्रूपेण मुमुक्षुर ब्रह्म जानाती, ब्रह्म रूप से ब्रह्म, उस रूप से ब्रह्म को जान लेता है, प्रत्येक चैतन्य के शोधन के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मुमुक्षु जो होगा ब्रह्म को जानता है, यह अर्थ है, यह अर्थ समझ लो। त्वमर्थम विविच्या, त्वमर्थ क्या चीज है, त्वम पद का अर्थ क्या है, उसको स्पष्टीकरण करके बोलते हैं प्रत्येकतया, ऐसा है त्वमर्थ, प्रत्येकतया यदा भाति ह्यागमापाय साक्षितः देहेन्द्रिय मनोधीषु चैतन्याभास रूपम, प्रत्येक चैतन्य जो है ना स्वयं प्रकाश है, वो उसके लिए प्रकाश करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यही कहते हैं प्रत्येकतया यदा भाति, प्रत्येक रूप से अंतरात्मा रूप से भाषित हो रहा है जो, यदा भाति जब भाषित होता है, आगमापाय साक्षितः, जो आगमाय बाह्य वस्तु है उनके साक्षी रूप से भास रहा है, जान रहा है अभी घट है अभी घट नहीं है, जगत है जगत नहीं है, जान रहा हो, भावा भाव दोनों के साक्षी रूप से बैठा हुआ है वो, देहेन्द्रिय मनोदूषी चैतन्य आभास रूपकम, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि में चैतन्य का आभास देने वाला ऐसा स्वरूप है वो, देहादि भी चेतन भाव में बैठे हुए हैं अभी, जिसके कारण से ऐसा है। ठीक है, देखें देहादिशु बाह्यशु, देहादि बाह्य पदार्थ है, आत्मा अंतर है, मन आदि देहादि जो बुद्धि आदि सब बाहर हैं, ये बाहर बाहर बाहर होते जा रहे हैं, देहादिशु बाह्यशु, देहादि बाह्य पदार्थ है बाह्यशु, आगमा पाए वत्सु, ये आने जाने वाले हैं, ये देहादि हमेशा रहने वाले नहीं, आने जाने वाले हैं, आगमा पाए वत्सु देहादिशु, जो आगमा पाई देहादि है इनमें, यद प्रत्येकत्वेन, जो प्रत्येक रूप से बने तत्साक्षित्वेन, और आगमा पाई के साक्षी रूप से, साक्षी रूप से प्रत्येक साक्षित ना, अन्वय विद्रेक का वह भांति ही अन्वय विद्रेक लग करके स्पष्ट हो रहा है वो, मैं उसके बिना ये दिखना नहीं, भावाभाव दिखेगा नहीं, उनके सत्ता में ही इनकी सत्ता है, हमारे हम ही नहीं है तो इनको कौन जानेगा, इनके भावाभाव को जानने वाला कौन होगा, अन्वय विद्रेक लग जाएगा, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव, अन्वय व्यतिरिक लगाकर एक कहा देहादिशु बाह्यशु आगमा पाए वत्सु, जो देहादि बाह्य पदार्थ हैं आगमा पाई हैं उनमें, यद प्रत्येक माने तत्साक्षित्व है ना, उसके साक्षी रूप से माने भाव या अभाव के साक्षी रूप से, देहादि के भाव अभाव के साक्षी रूप से, जो अन्वय व्यतिरिक भाती अन्वय व्यतिरिक से भास रहा है जो, तदेतत् पदम इति संबंध, वही पद है, वही है पद शब्द का अर्थ, माने पदेन अनुविद्यत है ना, इसी के माध्यम से वहां पहुंचना है हमको, साक्षित्व चिदाभास से द्वार द्योतनार्थम विशेष है, साक्षी में चिदाभासी द्वार बनता है, चिदाभास के सहारे से साक्षी में पहुंचना होता है, माने चिदाभास के बिना एकाएक हम साक्षी में पहुंच नहीं सकते, यही कहते हैं साक्षित्व चिदाभास से साक्षी में चिराभास है, द्वार माध्यम है, ये दिखाते हैं चैतन्य इत्यादि कहा था। चैतन्य आभास रूपकम कहा था, ये चैतन्य आभास रूप है, ये देहादि को प्रकाश करता है चैतन्य नहीं, चैतन्य का आभास रूप है प्रत्यय करके जो बोला मतलब चिदाभास ऐसा है। ठीक है, साक्ष्य वैलक्षण रे कथम साक्षित्वम, यदि साक्ष्य जो देहादि है उसे विलक्षण है, साक्ष्य अवलक्षण है माने ये चिदाभास भी साक्ष्य से यदि वैलक्षण नहीं विलक्षणता नहीं तो कैसे साक्षी होगा वो, यदि साक्ष्य के समान है तो साक्षी नहीं बनेगा, विलक्षण होना चाहिए, अवलक्षण कहा हुआ है साक्ष्य अवलक्षण अवलक्षण विलक्षण न होने पर साक्ष्य से विलक्षण होता कैसे साक्षी होगा, शंका आगे तो कहा अरे बाबा जड़ेशु अजड़म इत्यादि है, जड़ेशु अजड़म लगा देना टीकाकार बोलते हैं, जड़ों में अजड़ है वो और अनेक में एक है और अनात्मा जो क्षणभंगी है उसमें कूटस्थ है इत्यादि बात कहा था, जड़ेशु एकम नेके अनेकेशु कूटस्थम क्षणभंगुषु अनात्मसु तथा चात्मा संगतेशु भी असंहत, आत्मा संघात में रहने पर भी असंगत है ये बोलने के लिए कहा, ये कहते हैं जड़ेशु में आगे अजड़म इति अध्याहारा बोलते हैं, जड़ेशु अजड़म इत्यादि जड़ में अजड़ है वो अजड़म तथा भी अच्छा भिन्नत्व देहादिपत असाक्षित्व इति आशंका, तथा भिन्नत्व यदि भिन्न है तो कहते हैं देहादिपत देहादि परस्पर भिन्न होते साक्षी नहीं होते, इस प्रकार वो भी साक्षी नहीं हो इस शंका करके कहा एकम अनेकेशु एकम, अनेक में एक है वो अनेक में रहता है एक है एकम, सक्रियत्व न असाक्षित्व आशंका, सक्रिय है वो साक्षी नहीं तब कहते हैं कूटस्थम निर्विकार है सक्रिय नहीं आत्मा, सक्रिय तो मनो मन के साथ तादात्म्य करके सक्रिय दिखता है, कूटस्थ है निर्लेप है। प्रत्यक्तया यदा भाति दुग्धम, देखो या भास रहा है आत्मा प्रत्यक्तया यदा भाति करके जो कहा था उक्तम प्रत्यक्तम बेनती, वो प्रत्यक क्या है जो प्रत्यक्तया यदा भाति कहा था जब प्रकाशित हो रहा प्रत्यक जो प्रत्यक क्या है उसको स्पष्टीकरण करते हैं, अनात्मसु यही कहा, अनात्मसु क्षणभंगुषु कूटस्थम करके कहा था अथा आत्मा संघतेषु की असमत आगे आएगा, सावयवत्वात् देहादिवत् प्रत्यक्तम अप्रत्यक्तम इति आशंका, वो भी सावयव है तो देहादि के समान अप्रत्यक होगा ये शंका आ गई, तो कहते हैं संघतेषु अपि असंघत, संघात में रहता हुआ भी असंघत है, संघात के साथ नहीं है वो, शोधितम त्वम पदा त्वमर्थम उक्त्वा, इस प्रकार शोधित जो त्वम पद का विषय है इसको कथन करके तस्य ब्रह्मैक्यम प्रति पदत्व प्रजानते, वो ब्रह्म के साथ में एक करने के लिए पदत्व की प्रतिज्ञा करते यथा अभाव पदे न अनुविद्य, इसी के माध्यम से उसको मिल रहा है पदजन्य के माध्यम से गोई मिल रहा है, इस प्रकार इसको शोधित करते करते ब्रह्म मिल रहा है माने यही ब्रह्म मिलेगा, तो अर्थ को शोधन करने से ब्रह्म रूप में हो जाता है ब्रह्म मिल जाता है यही है प्रजान तस्य इत्यादि कहा है टीका वार्तिक में, तस्या वाक्यार्थ रूप से पदमेत प्रचक्षते, जो अवाक्यार्थ रूप है तस्य अवाक्यार्थ रूप से जो अवाक्यार्थ रूप नहीं है जो ब्रह्म वह पदमेत प्रचक्षते, ये पद जो है ना ये पद चिन्ह के स्थान पर इसको पद कहा गया, ये हेतु बनाया गया, इसको हेतु है जो अवाक्यार्थ रूप जो ब्रह्म है उसके प्राप्ति में हेतु है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्मणस तदर्थस्य अखंडस्य, जो ब्रह्म है तदर्थ है तत्पद का अर्थ है तत्वमसी में तत्पद का अर्थ है तदर्थ है, तुम का अर्थ नहीं तदर्थ है तत् का अर्थ है ब्रह्म अखंड है, प्रत्येक तो शोधितम जो प्रत्येक रूप से शोधित होने पर प्रत्येक चैतन्य हेतु उसको शोधित कैसा प्रत्येक चेतन ही हेतु है उसके प्राप्ति में ब्रह्म की प्राप्ति में कैसा हो शोधित हो, शोधित होने पर ब्रह्म रूप में दिखेगा ये तो ब्रह्म प्राप्ति का हेतु यही है, जो अवाक्यार्थ रूप है अखंड है ब्रह्म उसके प्राप्ति के हेतु यही है प्रत्येक ही है किंतु शोधित अवस्था वाला, शोधित होने पर यही ब्रह्म रूप में मिलना है ये कहा, ये कहा ब्रह्मणा तदर्थ से अखंड से, जो तत्पद का अर्थ है तत्वसीमा है, तत्पद का अर्थ होता है ब्रह्म अखंड है वह उसका प्रत्येकत्वेन शोधितम प्रत्येक चैतन्यम, प्रत्येक चैतन्यम हेतु, किंतु प्रत्येक चैतन्य का विशेषण लगा है क्या प्रत्येकत्वेन शोधितत्वम, ये कहते हैं शोधित हो, शोधित होना चाहिए तभी हेतु बनेगा, अशोधित अवस्था में हेतु नहीं बनेगा। ये कहा हेतु कथम तोमर्थ से तदर्थ से पदत्वम, पदम इति आशंका करें तोमर्थ तत्पद का पद कैसे बनेगा, तो जो तत्पद है उसका तोम का जो अर्थ होगा उस पद शब्द का अर्थ कैसे, पद शब्द कैसे घटेगा उसमें, यथा अभी पदे नवन में देता है कैसे घटेगा, कहते हैं पद्यते अनेन इति पदम, ऐसी व्युत्पत्ति करना उसके, क्या करना पद्यते अनेन इति पद, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको पद कहा गया, तो प्रत्येक चेतन के द्वारा प्राप्त किया जाता है इसलिए प्रत्येक चेतन को पद शब्द से लेना है यहां, ये बोला बोल रहे हैं। कथम तोमर्थ है तदर्थ से पदम, तदर्थ का पद तोमर्थ कैसे बनेगा, यथा आ भाई पदे नवनिमित पद शब्द है तो कब पद कैसे बनेगा, ये तत्पद के अर्थ, तत्पद का तोम पद का जो अर्थ होगा वो पद कैसे बनेगा, तदर्थ का तोम पद का अर्थ कैसे बनेगा, शंका पूर्वादि ने तो कहा कर्ण व्युत्पत्तिया, कर्ण व्युत्पत्ति लगाना वहां, पद्यते अनेना माने कर्ण में क प्रत्यय हो रखा वहां पद पद धातु से, क्योंकि वहां घाय होना था पद रुज विशेष पृष्ठ घाय से घाय प्राप्त है भाव में, किंतु कर्ण व्युत्पत्ति लगा करके बना दिया घाय अर्थ है क विधान वैसे वार्तिक, घाय के अर्थ में क का विधान होता है लघु में वो वार्तिक, कर्ण व्युत्पत्ति से हो जाता है, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको पद कहा जाता है, बात इतनी है यहां ऐसे व्युत्पत्ति करना, यहां जो प्राप्त होता है वो पद नहीं कहा, कभी कभी कर्म में करेंगे क्या करेंगे, पद शब्द का अर्थ परम पदम बोलेंगे, जहां वहां क्या होगा कर्म व्युत्पत्ति करना पड़ेगा, पद्यते थे परम प्राप्त होता है इसलिए पद कहते हैं उसको पद शब्द, और यहां कर्ण व्युत्पत्ति करना जिससे प्राप्त होता है उसको पद कहा गया, यही तोमर्थ की शुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है तदर्थ, इसलिए तोमर्थ जो होगा पद माना जाएगा, यथा अभी पदे नवनिमित यही है, ये कहा पद्यते, यही भारतीय में कहा है पद्यते नेन यस्मात तद यस्मात तेन इदम पदमुच्यते, कहा ते तत् अनेन पद्यते यस्मात, जिस हेतु से वह पाया जाता है जिससे, इसलिए तेरह इसी हेतु से इदम पदम उच्चते, इसको पद कहा जाता है, ये बता दिया। ठीक है देखें, ठीक है हम कहते हैं आगे शोधिते नहीं तोमर्थ है ना तदर्थ स्वरूपतया ज्ञायते, जो शोधित तोमर्थ होगा तत्त्वमसि में आया हुआ तोम पद का जो अर्थ होगा शोधित अवस्था वाला होगा, शोधिते नहीं तोमर्थ है ना, जो शोधित तोमर्थ तोम का अर्थ है तदर्थ स्वरूपतया ज्ञायते, तदर्थ का स्वरूप ज्ञान हो जाता है इसके द्वारा, यही है ज्ञान हो जाता है पदार्थ ज्ञानाधीनत्वाद वाक्यार्थ ज्ञान से, वाक्यार्थ ज्ञान जो हुआ तत्वमसी आदि वाक्यार्थ ज्ञान होगा, कैसे होगा पदार्थ ज्ञान के अधीन वाक्यार्थ ज्ञान होगा, प्रत्येक शब्द का ही अर्थ नहीं जानता तो वाक्य का क्या जानेगा, वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञान हेतु, वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान हेतु होता है, यदि प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं समझता तो वाक्य आने पर समझेगा नहीं समझ सकता, यही है ये कह रहे हैं शोधिते न तोमर्थे न तदर्थ स्वरूपतया ज्ञाते, शोधित जो तोमर्थ होगा उसके द्वारा तदर्थ तत्पद का अर्थ जाना जाता है, स्वरूप जाना जाता है पदार्थ ज्ञान अधीनत्वाद वाक्य अर्थ ज्ञान इत्यर्थ, माने पदार्थ ज्ञान के अधीन होता है वाक्य अर्थ ज्ञान, तो पदार्थ ज्ञान हो गया तो वाक्य अर्थ ज्ञान हो जाएगा, यही है आगे प्रत्यक्ष तो ब्रह्मधि हेतु यथार्थवाद आचार्य तद तद हेतु तद्भावात् न तन मिथ्यात्म आशंका आचार्य आदि स्वतो अन्यतो वा सिद्ध्यति इति विकल्प आदि मनोवधि, या पूर्वादि शंका करता महाराज आपने ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या बताया, प्रत्यक्ष चेतन को बताया, प्रत्यक्ष चेत यथार्थ है, प्रत्यक्ष चित जो है यथार्थ है, तो यथार्थ के द्वारा यथार्थ की प्राप्ति हो गई, साधन है ना प्रत्यक्ष चित ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताया आपने, तो तोमर्थ के शोधन से ब्रह्म मिलता है, बोला यथार्थ है तोमर्थ यथार्थ है, तो यथार्थ जैसे यथार्थ है साधन माने ब्रह्म प्राप्ति के साधन जो तोमर्थ जैसे यथार्थ है उस प्रकार श्रुत्याचार्य आदि ब्रह्मवादी के साधन है, ब्रह्म प्राप्ति के साधन है वो भी, तो भी यथार्थ होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। कल्पित कैसे बोला आपने, ये पूर्ववादी बोलना चाह रहा है। जैसे तोमर्थ है यथार्थ है, किसका साधन है, ब्रह्म प्राप्ति के साधन है ये, जैसे यथार्थ है साधन उसी प्रकार सृष्टि और आचार्य भी ब्रह्म प्राप्ति के साधन है, तो जैसे यथार्थ है वैसे वो भी यथार्थ हो, उसको कल्पित कैसे बोला आपने श्रुति आचार्य के पूर्वादि की शंका है, उस शंका का खंडन करना है आगे। यही है यहां प्रत्यक्ष चेतो, पूर्वादि की शंका प्रत्यक्ष चेतन जो है ना वो ब्रह्मधि हेतोर, ये ब्रह्म ज्ञान के साधन है, ये ब्रह्म ज्ञान के साधन है कौन, प्रत्यक्ष चित ब्रह्मवाद के साधन। यथार्थवत जैसे यथार्थ है इसमें, यह कल्पित नहीं है, प्रत्यक्षित ब्रह्म प्राप्ति के साधन कल्पित नहीं, यथार्थ है, यथार्थवत जैसे यथार्थ इसमें है। आचार्यादेर अपि श्रुति आचार्य देवी तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन है, वो भी ब्रह्म प्राप्ति के साधन है आचार्य देवी, तद्धि हेतु माने ब्रह्मधि हेतु, ब्रह्म ज्ञान के हेतु है ये भी, ये तो तद्भावाद यथार्थ भावाद, ये भी यथार्थ होने से न तन मिथ्यात्व। आपने जो पहले कहा था अनित्य के द्वारा मित्य की प्राप्ति का, ये मिथ्या नहीं है श्रुति आचार्य आदि, न मिथ्यात्व इति युक्तम, मिथ्यात्व न युक्तम, मिथ्यात्व कहना ठीक नहीं, उनको श्रुति आचार्य जी को मिथ्यात्व कहना ठीक नहीं, पूर्वादि बोला। जैसे उस ब्रह्म प्राप्ति के साधन जो प्रत्यक्षित है वो यथार्थ है, इसी प्रकार श्रुति आचार्य भी ब्रह्म प्राप्ति के साधन है वो भी यथार्थ है, तो उसमें मिथ्या कहना ठीक नहीं, पूर्वादि बोला। यह शंका करके सिद्धांत पूछते हैं भाई आचार्य आदि स्वतो अन्य तो बात सिद्ध थी, हाँ सिद्धांत प्रश्न उठा, दो विकल्प, आचार्य आदि स्वयं सिद्ध होते हैं कि अन्य से सिद्ध होते हैं, आचार्य स्वयं सिद्ध पदार्थ है अथवा अन्य से सिद्ध होने वाले हैं, यानी किसी प्रमाण से सिद्ध होने वाले हैं, स्वयं सिद्ध होने है या अन्य से सिद्ध होना है, पूछते हैं। मैंने पूर्वादि करना चाहता है आचार्य जी कुछ मैंने परमार्थी मानना चाह रहा है, यथार्थ मानना चाहता है, सिद्धांत ने बोला था कल्पित के द्वारा प्राप्ति है, श्रुति आचार्य कल्पित है उसके द्वारा शाश्वत की प्राप्ति होती है कहा था, पूर्वादि ने कहा नहीं, जैसे प्रत्येक चेतन ब्रह्म प्राप्ति के साधन यथार्थ होता है ये, इसी प्रकार श्रुति आचार्य भी ब्रह्म प्राप्ति के साधन है वह भी यथार्थ है, तो उसको मिथ्या कहना ठीक नहीं है, ये पूर्वादि की शंका है। तो सिद्धांत पूछते हैं आचार्य आदि स्वतो अन्यतवा सिद्धति, जो श्रुति आचार्य आदि स्वयं सिद्ध है अथवा अन्य से सिद्ध है, ये प्रश्न दो विकल्प सिद्धांत ने किया, सिद्धति विकल्प आद्यम अनुवदति, पहला वाला स्वयं सिद्ध हो, श्रुति आचार्य आदि यदि स्वयं सिद्ध हो उसको पहले रखते हैं, अनुवाद करते हैं, क्या बोलते हैं, स्व महिमा इत्यादि कहा, स्व महिमा चेत सिद्धेत उपाय परमार्थवत, यदि अपने आप ही सिद्ध हो बिना प्रमाण के अपने महिमा से सिद्ध हो तो चेत सिद्धेत उपाय, उपाय जो उपाय है श्रुति आचार्य जो उपाय हैं अपने महिमा से सिद्ध हो तो परमार्थवत, फिर ब्रह्म के समान हो जाएंगे वो, फिर साधन नहीं बनेगा, उपाय नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेंगे, फिर परमार्थ हो गए वो, तो ब्रह्म ही हो गए, साधन नहीं बन पाएंगे यदि अपने आप सिद्ध हो तो, ये सिद्धांत कह रहे हैं। स्वतः सिद्ध होने पर स्व महिमा सिद्धेत उपाय, स्वयंना सिद्धेत, यदि उपाय जो शास्त्र आचार्य उपाय है ब्रह्म प्राप्ति के वो अपने महिमा से सिद्ध है, परतः सिद्ध नहीं स्वतः सिद्ध है, तो ब्रह्म जैसे स्वतः सिद्ध परमार्थ वस्तु होता है ये भी परमार्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्रह्म ही हो जाएंगे, फिर उपाय नहीं आएगा, ये उपाय नहीं बन पाएंगे, ये सिद्धांत कहा। स्वतः सिद्ध क्यों, परमार्थ के समान होगा, स्वयं सिद्ध है वो, ऐसा मान लिया स्वतः सिद्ध न मिथ्यात्म तस्य, फिर मिथ्यात्व नहीं आ पाएगा परमार्थवत, फिर ठीक है देखना, सदा स्वतः सिद्धे स चैतन्यवत न जड़ सियात इति दूसरे, यदि स्वतः सिद्ध है तो सदातन है हमेशा रहेगा, तो जैसे चेतन है उसके समान होने से जड़ नहीं बनेगा, श्रुति आचार्य जड़ नहीं बन पाएंगे, स्वतः सिद्ध मानोगे तो परमार्थवत जड़ नहीं होगा, ये दोष दिया परमार्थवत कहा, वो परमार्थ समान होगा कहा। आगे परता सिद्ध हो, यदि परता सिद्ध है श्रुति आचार्य आदि अन्य से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं, ये पक्ष लेंगे यदि परता सिद्ध हो तस्य मिथ्यात्व से आगे, तो मिथ्या जो परता सिद्ध होता है वो मिथ्या होता है, वो जैसे देहादि आत्मा से सिद्ध होता है मिथ्या है, परता सिद्ध हो तस्य माने उपाय से, जो उपाय होगा श्रुति आचार्य उपाय मिथ्यात्व से आगे, मिथ्या होगा। आध्यात्मिक संबंध आदि दिशा तथा सिद्धे, और आध्यात्मिक संबंध के बिना वो जो दृष्टा है उसके साथ में इसका संबंध नहीं हो पाएगा। श्रुति आचार्य जी का, श्रुति आचार्य के जो उपाय हैं इनका अपने विषय के साथ संबंध नहीं हो पाएगा मिथ्या कल्पित संबंध के बिना। द्वितीयम प्रत्यह, द्वितीय खंडन का खंडन करते हैं मिथ्या। ये कहा था कि मिथ्या तो न मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तस्य, यदि परता सिद्ध है तो मिथ्या है वो, न परमार्थवत, वहां लाजे का अनुभव करना, परमार्थ के मान नहीं हो पाएगा वो, मिथ्या हो जाएगा, न परमार्थवत, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। एक कहा, ठीक है, हमें आगे किंच उपाय परमार्थात अभिन्न भिन्न वा, आगे और प्रश्न करते हैं सिद्धांत। पहले तो स्वतः सिद्ध है कि परता सिद्ध है बोल दिया, स्वतः सिद्ध पक्ष में तो वो परमार्थ ही हो जाएगा, उपाय नहीं बनेगा, स्वयं सिद्ध ब्रह्म है ये भी स्वयं सिद्ध है तो परमार्थ ही है वो, उपाय नहीं बनेगा, और परता सिद्ध है तो मिथ्या है इसलिए परमार्थ के समान नहीं होगा वो, ऐसा बता दिया मिथ्या है। आगे कहते हैं किंच उपाय परमार्थात अभिन्न भिन्न वा, उपाय जो होते हैं ना, जो परमार्थ तत्व है आत्म तत्व है उससे भिन्न है कि अभिन्न है, जो यहां परमार्थ आत्म वस्तु है उससे भिन्न है कि अभिन्न है, जो उपाय श्रुति आचार्य थी आत्म वस्तु से भिन्न है कि अभिन्न है, किंच उपाय, जो उपाय है वो ब्रह्म प्राप्ति के, आत्म प्राप्ति के जो उपाय है, उपाय शास्त्र आचार्य आदि यही है, ये उपाय परमार्थात अभिन्नो भिन्न वा, परमार्थ से अभिन्न है कि भिन्न है, परमार्थ वस्तु जो आत्म वस्तु है उससे भिन्न है कि अभिन्न है, ये दो पक्ष है, अभिन्न है या भिन्न है, ऐसा पक्ष है। नाद्य अभिन्न नहीं कह सकते परमार्थ से, आत्म वस्तु से अभिन्न नहीं कह सकते, श्रुति आचार्य नाद्य इतिहा परमार्थवत इत्यादि कहा, परमार्थवत परमार्थ अभिन्न से, तो अभिन्न होगा तो परमार्थ ही बन जाएगा फिर, वो फिर उपाय नहीं बनेगा, अभिन्न पक्ष में यही है, परमार्थवत बोल दिया। आगे स्वरूपेण उपाय से त्वया सत्यत्व इष्टे, माने सिद्धांत कह रहे तुमने जो ना पूर्वादि त्वया माने पूर्वा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष ने क्या स्वरूपत क्या माना है, परमार्थ माना हुआ उपाय को तुमने, यही कहते हैं स्वरूपेण उपाय से त्वया सत्यत्व इष्टे, तुमने सत्य माना हुआ उपाय को, हम मिथ्या मान रहे हैं, हमने तो मिथ्या के द्वारा सत्य की प्राप्ति दृष्टांत श्रुति दिया उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, यथा अवय पदे न अनुमिद्यत, जैसे गोपद के चिन्ह के द्वारा गाय मिल जाती है उसी प्रकार इस मान प्रत्येक तत्व के शोधन के माध्यम से परमात्मा मिलता है, हमारा कहना तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति में है, और तुम कह रहे हो उपाय सत्य होते तुम्हारा यह हट है, ये सिद्धांत पूछ रहे हैं। स्वरूपेण उपाय से त्वया सत्य तो इष्ट है, त्वया माने पूर्व पक्ष, जो पूर्व पक्षी को उपाय को सत्य रूप से इष्ट है, इष्ट होने पर तद अभिन्न उपगमाच्य, और उपेय से उपाय को अभिन्न स्वीकार किया है तुमने, हमने पूछा था अभिन्न है कि भिन्न है, अभिन्न पक्ष लेकर दोष दे रहे हैं, अभिन्न उपवाच अतिशय तन मृषा था भावा, फिर मृषा हो नहीं सकेगा, वो झूठा नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता, वस्तुअरा भावा अन्य वस्तु न होने से क्या होगा फिर, तद अद्वयम, वो अद्वय बनेगा फिर, तो उपाय नहीं बनेगा, यदि अभिन्न है अभिन्न वस्तु उपाय नहीं होता, उपाय भिन्न होता है, परमार्थ से यदि अभिन्न है उपाय गुरु शास्त्र आदि तब अद्वय बन जाएगा, भिन्न नहीं होगा, उपाय नहीं बनेगा। न द्वितीय, द्वितीय कहेंगे नहीं भिन्न है ऐसा मानेंगे, क्या मानेंगे, भिन्न सिद्ध करने में प्रमाण नहीं मिलता है उपाय, यही कहते हैं न द्वितीय भेद से अप्रमाणिक, जो भेद है ना भिन्न सिद्ध करने के भेद चाहिए, भेद विशिष्ट होगा तो भिन्न होगा, और भेद भिन्न में रहेगा कि अभिन्न में रहेगा प्रश्न होगा, क्या होगा भेद, भिन्न में रहेगा या अभिन्न में रहे, कहां रहता है भेद, पहले भिन्न भेद विशिष्ट हो चुका है उसमें माने भेद विशिष्ट में भेद रहेगा, नहीं कह सकते, भिन्न में भेद रहने पर भिन्न होता है वो, तो भिन्न में भेद नहीं रह सकता, और अभिन्न है तो भेद कहां आएगा, माने भिन्न सिद्ध कर ही नहीं सकते, खाली बोलने के लिए होता है, प्रश्न इतना ही करना, भेद जो होगा भिन्न में रहेगा कि अभिन्न में रहेगा प्रश्न उठा देना, भिन्न में रहेगा माने भेद विशिष्ट पहले हो गया है, भेद विशिष्ट हो तब भेद रहेगा, और भेद रहने के लिए भेद विशिष्ट होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, माने भेद रहने के लिए भिन्न चाहिए, भिन्न होने के बाद भेद कहां से सिद्ध होगा ना, अप्रामाणिक है ये भिन्न तो एक अति द्वितीय भेद से अप्रामाणिकत्व, भेद जो है अप्रामाणिक वस्तु है, भेद सिद्ध नहीं हो सकता, बोलने के लिए होता खाली अप्रामाणिकत्व न च कुर्ब तो अकुर्बत उपायत्म, उसको कुछ करने से उपाय नहीं होता, न करने से उपाय नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति है। सर्वस्य उपाय से अद्वैय चिरात्मा कल्पितत्व, जितने भी उपाय हैं वो अद्वैय चिरात्मा में कल्पित है, यही बात है। इसलिए हमने कहा अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति होती है, जितने भी उपाय हैं कल्पित हैं, कहां जो चेतन अद्वैय चेतन है उसमें कल्पित है। सर्वस्य उपाय से अद्वैय चिदात्मनि, जो अद्वैय चिदात्मा है उसमें सारे उपाय कल्पितत्व। अव्याकृत विचारात् अव्याकृत के जो विचार हुआ था शुरू में उस स्थिति में आदौ उस स्थिति में भुगतान, और अत्र उपाय असत्यत्व हेतुत्व ने गया, और यहां उपाय असत्य होता है कि हेतु रूप से दिया है, यथा आवई पदे अनुमित आदि में हेतु रूप से दिया, यहां विचार वही हुआ अव्याकृत चर्चा में हो गए विचार, उपाय असत्य होते हैं करके, उपाय असत्य होते हैं करके पहले चर्चा दिया है, क्योंकि आत्मा से भिन्न सत्य कोई है ही नहीं, उपाय है कोई भी उपाय शास्त्र हो गुरु हो कोई भी हो असत्य ही है ना, असत्य से सत्य की प्राप्ति करनी है स्थिति है, उपाय सत्य होते नहीं, क्यों हमारे यहां तो सत्य एक ही है, त्रिकालाबाद सत्य एक ही पदार्थ है ब्रह्म है और कोई है ही नहीं, बाकी जो उपाय है असत्य ही है, यही बता है ये पहले अव्याकृत विचार में भी विचार करते समय बात कही थी, और यहां भी हेतु रूप से उसी को दिखा रहे हैं उत्तम इत्यादि इत्यादि करके कहा था, इत्यादि पूर्वम उक्तम पहली बात कही अव्याकृत विचार में कहा था पहले पूर्वम उक्तम यद उक्तम यद अनुसंदेह अत्र तद, यहां उसी का अनुसंधान करना चाहिए, यहां भी उसी का अनुसंधान, मैंने उपाय असत्य है पहले सिद्ध किया था, यहां भी वही लेना उपाय असत्य है, गुरु आचार्य असत्य है उसी के माध्यम से सत्य का अन्वेषण होता है, यह कहना है। आगे ठीक है देखना, ज्ञान लाभ शब्दयोर अर्थभेद स्तरी कुत्र उपयुक्त कुत्र इति आशंका, पूर्वादि बोलता है महाराज, यहां का आपने पूर्वादि ने एक शंका उठाई थी पहले, अत्र ही अनेन ही सर्वम अने ही एतत् सर्वम भेद, भेद शब्द पहले आया उसके बाद यथा हवाई पदे न अनुबिंदेत माने लाभ अर्थक धातु का प्रयोग हो गया, फिर आगे फल वाक्य में कहेंगे कीर्तिम श्लोकम च बिंदते यवम वेद, फिर वेद आएगा, तो दोनों पूर्व में भी वेद है अंत में आगे भी वेद है, उपक्रम उपप्रसंहार में बीच में कैसे बिंद लाभ कैसे होगा कैसे कहेंगे, तो सिद्धांत ने कहा कि विद धातु और विद धातु का अर्थ यहां एक ही है, ज्ञान और लाभ दोनों एक ही है, माने आत्मा में ज्ञान और लाभ में कोई अंतर नहीं होता, ज्ञान को ही लाभ कहा जाता है और कोई नहीं होता, हाँ अनात्म वर्ग में अलग होगा, ज्ञान अलग है लाभ अलग है, आत्मा के लिए एक ही हो जाता है, ये कहना सिद्धांत का था। तो पूर्वादि का कहता है पूर्वादि ज्ञान लाभ शब्द और अर्थभेद, जहां आत्मा में अर्थभेद नहीं है ज्ञान और लाभ में, आपने पूर्व में कहा, तो फिर ज्ञान लाभ शब्द और अर्थभेद तरही तब कुत्र, फिर कहां होता है वो ज्ञान और लाभ का अर्थभेद, भिन्न भिन्न अर्थ कहां होते हैं ज्ञान शब्द ज्ञान का और लाभ का अर्थभेद कहां होता है, शंका पूर्वादि कहते सिद्धांत कहते हैं देखो यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्धव्य भवति, जहां आत्मा का अनात्म वस्तु लब्धव्य होगा, आत्मा से अनात्मा को प्राप्त करना होगा, जहां जैसे देवदत्त को गांव प्राप्त करना हो मान लो, यत्र ही भाष्य में कहा एक नंबर टिप्पणी है ना अनात्म वर्गे, यत्र माने अनात्म वर्गे, जो अनात्म वर्ग में आत्मनो अनात्मा लब्धव्य भवति, आत्मा का जो अनात्मा होगा, आत्मा को अनात्म वस्तु को प्राप्त करना होगा, जहां आत्मा को लब्धव्य होगा तत्र उस स्थान पर आत्मा लब्धा, आत्मा तो होगा लब्धा उस स्थान पर, क्या होगा आत्मा लब्धा बनेगा, प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता बनेगा, और लब्धव्य अनात्मा लब्धव्य होगा, अनात्मा वस्तु लब्धव्य होगा, प्राप्त करने योग्य होगा, माने आत्मा को जहां अनात्म वस्तु प्राप्त करना होगा उस स्थिति में आत्मा लब्धा होगा और अनात्मा अलब्धा होगा और लब्धव्य होगा, यह स्थिति है। सच अप्राप्त, वो स्थिति में क्या होगा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है वहां, जैसे देवतत्व को गांव प्राप्त करना हो अप्राप्त की प्राप्ति होती है, ठीक इस प्रकार सच स माने दो नंबर की टिप्पणी में कहा अनात्म भूत ग्राम आदि लाभो गमन क्रियाम बिना अप्राप्त, जो अनात्म स्वरूप जो ग्राम आदि का लाभ होना है ना, गमनादि क्रिया के बिना गांव नहीं मिलना है, बीच में क्रिया भी करनी पड़ेगी, और आत्मा को जानने पर लाभ के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। गांव के जानकारी होने पर भी गांव प्राप्ति के लिए बीच में क्रिया का व्यवधान है। कौन सी क्रिया? गमनादि क्रिया, व्यापार। किंतु आत्मज्ञान होने के बाद में लाभ के लिए कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए ज्ञान और लाभ एक ही अर्थ होता है, आत्मा भी बोलना चाहते हैं। यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्धव्य भवति, जहां आत्मा का अनात्म वस्तु लब्धव्य होगा, जहां प्राप्तव्य होगा, तत्र वहां आत्मा लब्धा, वहां आत्मा तो लब्धा बनेगा, प्राप्तकर्ता बनेगा, और लब्धव्यो अनात्मा, जो अनात्म वस्तु लब्धव्य होंगे, प्राप्त करने योग्य होंगे। सच वो जो अनात्म वस्तु जहां प्राप्त होता है वह अप्राप्त, अप्राप्त की प्राप्ति होती है वहां। उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित, उत्पाद्य आप्य संस्कार विकारी कोई क्रिया व्यवधान रहेगा वहां, तभी प्राप्त होगा। उत्पाद्यादि जो उत्पादन करना भी क्रिया होगी, अथवा आप्य क्रिया होगी, अथवा संस्कार्य क्रिया होगी, अथवा विकारी क्रिया होगी, चार में से कोई एक क्रिया होगी, ऐसी स्थिति है। माने जैसे उत्पाद्य होता है, जैसे ये जो यज्ञ भूमि के लिए जो पुरोड़ाश बनाते हैं ना, पुरोड़ाश उत्पाद्य होता है, माने उसको बनाना पड़ता है उत्पाद्य। आप्य होता है वेद मंत्र आदि गुरु के द्वारा प्राप्य होता है, सुन करके जानना होता है आप्य। संस्कारी है यज्ञ मंडप में रखे हुए सामान के प्रोक्षण करना, अपवित्र हो तो पवित्र करना। विकारी होता है सोमरस आदि से कूटना होता है, चार क्रिया होती है, उत्पाद्य आप्य विकारी संस्कारी, उनमें से कोई एक व्यवधान होगा, माने ज्ञान में और लाभ में, लाभ और ज्ञान के बीच में एक क्रिया होगी, जानने के बाद में कोई क्रिया करेंगे तब उसकी लाभ होगी। जहां आत्मा का अनात्म लाभ करना हो वहां पर बीच में क्रिया की व्यवधान है, ये कहते हैं। यत्र ही आत्मनो अनात्मा लब्धव्य भवति, जहां आत्मा का अनात्म वस्तु लब्धव्य होता है वहां, तत्र आत्मा लब्धा लब्धव्य अनात्मा, वहां आत्मा तो लब्धा बनेगा, प्राप्तकर्ता बनेगा, और अनात्मा लब्धव्य वस्तु होगा। सच अप्राप्त, वो अप्राप्त स्थिति में होगी, वो अप्राप्त में है। उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित, उत्पाद्यादि क्रिया वहां व्यवधान रहेगी, ज्ञान के बाद में क्रिया, क्रिया के बाद में प्राप्ति लाभ, ऐसा होगा। कारक विशेष उपादान है ना, और सबकी प्राप्ति में अनात्म प्राप्ति में एक ही प्रकार के कारक का उपयोग नहीं होगा, भिन्न भिन्न कारक का उपयोग होगा। कारक विशेष उपादान है ना, कारक विशेष उपादान के जैसे गांव जाना हो तो पैर का भी प्रयोग करना पड़ेगा ना, पैर न हो तो कैसे चलेगा वो, कारक विशेष उपादान भी ग्रहण भी होगा वहां, उपादान है ना। क्रिया विशेष उपाद्य, भिन्न भिन्न प्राप्ति में भिन्न भिन्न कारक, भिन्न भिन्न क्रिया, वस्तु कैसा है उसको देख करके कारक भी भिन्न होगा, क्रिया भी भिन्न होगी, भिन्न भिन्न कारक विशेष ग्रहण के द्वारा, और क्रिया विशेषम उपाध्य, क्रिया विशेष उत्पन्न करके लब्धव्य उप पदार्थ लब्धव्य होता अनात्म पदार्थ, ज्ञान के बाद में प्राप्ति के लिए कारक विशेष के द्वारा क्रिया विशेष को उत्पन्न करके लब्धव्य होता है, अनात्म प्राप्ति ऐसी होती है। सतु अप्राप्त प्राप्ति लक्षण, ऐसा जो अनात्म प्राप्ति है वो अप्राप्त प्राप्ति लक्षण है, पहले अप्राप्त था अप्राप्ति होगी, ऐसा है लक्षण। अनित्य वो प्राप्ति, अनित्य है अप्राप्ति की प्राप्ति वहां, ऐसा। मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभुवत्व, क्यों अनित्य क्यों है, कहते मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो काम इच्छा हो जाती है उसको प्राप्ति की इच्छा होती है, गांव आदि प्राप्ति की इच्छा होती है, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न है क्या है, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न काम माने इच्छा, तत्प्राप्ति इच्छा, उसके बाद क्रिया। मिथ्या ज्ञान जनित, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न काम क्रिया प्रभवत्वाद, काम क्रिया से उत्पन्न है वो प्राप्ति, इच्छा होगी पहले मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान से इच्छा होगी, इच्छा होने से क्रिया होगी, क्रिया से प्राप्ति होगी, इसलिए मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभवत्व, यही है उत्पत्ति कारण उसका, यही है वो प्राप्ति के प्रभव होने से। स्वप्ने पुत्रादि लाभ, जैसे स्वप्न में पुत्रादि का लाभ है ना, वो मिथ्या ज्ञान जैसे काम कर्म प्रयुक्त है, वो काम क्रिया प्रयुक्त है, ऐसा ही है। मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न वहां भी इच्छा होगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी, मिथ्या ज्ञान है पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी, तो अनुकूल क्रिया करेगा, पुत्र प्राप्ति होती है, जैसा हुआ है वैसे बाह्य लाभ भी ऐसा ही है, जागृत का भी यही कहा। अयम तो तद विपरीत आत्मा, ये जो आत्म प्राप्ति है ना उसे विपरीत है, ये तो आत्मा है, अयम तो तद विपरीत मान अनात्म लाभ जैसा नहीं है, ये उसे विपरीत है, विपरीत आत्मा का। तो तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहते हैं आत्मलाभ अयम माने आत्मलाभ, चार में आत्मा स्वतः सदातन, आत्मा ने स्वतः है सदातन है, अप्राप्ति नहीं है कभी भी, प्राप्ति की प्राप्ति कर रहा है, या केवल अविद्या निवृत्ति की प्राप्ति, अविद्या निवृत्ति करने पर प्राप्त माना जाता है, अविद्या निवृत्ति करेगा कौन, ज्ञान, तो ज्ञान और आत्मा एक ही है, अविद्या निवृत्ति के बाद कोई कार्य नहीं है, यहां क्रिया नहीं है, आत्मत्वाद एवं उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहित है, आत्मत्व होने से ही अपना स्वरूप होने से उत्पाद्यादि क्रिया के व्यवधान नहीं है यहां, आत्मज्ञान के बाद में आत्म प्राप्ति में उत्पाद्य आप्य संस्कारी विकारी कोई क्रिया व्यवधान नहीं है, और अन्य जो अनात्म प्राप्ति में क्रिया व्यवधान रहती है वो अनित्य होता है, वो प्राप्ति अनित्य होता है, किंतु ये नित्य है आत्मा, क्यों, उत्पाद्यादि क्रिया का व्यवधान है, जानने के बाद में लाभ में क्रिया का व्यवधान नहीं है, यहां कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, ठीक है, देखें अनात्मने लब्धि लब्धव्यो लब्धव्यो और ज्ञातृज्ञेयोश्च भेदे क्रिया भेदात फल भेद सिद्धि अर्थ, मतलब अनात्म प्राप्ति जब जहां होगा, आत्मा को अनात्मा प्राप्ति करनी होगी अनात्मने, अनात्मा में लब्धि लब्धव्यो भेद है, लब्धा है आत्मा और लब्धव्य है अनात्मा, दोनों का भेद है, अनात्मने अनात्म वस्तु में लब्धि लब्धव्यो ज्ञातृज्ञेयो ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है, ऐसी स्थिति भेद है, भेदे क्रिया भेदा, जब ये भेद होंगे तो क्रिया भी भिन्न होगी, क्रिया भेदा फल भेद से इसलिए फल भी भेद होगा, क्या या माने जो आत्मा से अनात्मा प्राप्ति जहां होगी, माने लब्धा और लब्धव्य में भेद है, लब्धा आत्मा है लब्धव्य अनात्मा है, अज्ञाता आत्मा है ज्ञेय अनात्मा है, ऐसा होने से भेद होने पर क्रिया भेद हो जाएगा, जब यहां विषय भेद हो गया तो क्रिया भेद होगा, क्रिया भेद होने से फल भेद सिद्धि, फल भेद की स्थिति होगी, फल अलग अलग फल होगा, एक सात की टिप्पणी है अनात्मनि यत्र मैत्रो लब्धा ग्रामादि लब्ध, जहां पर मैत्र व्यक्ति लब्धा बना हो, मैत्र को ग्राम प्राप्त करना माने मैत्र लब्धा है, मैत्र एक व्यक्ति का नाम, यत्र जहां मैत्रो लब्धा ग्रामादि लब्ध, जो ग्रामादि लब्ध बनेंगे जहां, सएव च ज्ञाता, वही मैत्र ही ज्ञाता है वहां, और घटादि च ज्ञेयम्, घटादि वस्तु ज्ञेय बन जाता है वहां, ऐसी स्थिति तत्र ज्ञान लाभार्थ क्रिया और भेदाद, ज्ञान शब्द का और लाभ शब्द का क्रिया में भेद हो गया, भेद होने से ज्ञान लाभ हो फल भेद, फल और भेद, जब ज्ञान लाभ क्रिया भेद होने से ज्ञान और लाभ के फल भी भेद हो जाता है, अतो अविद्या उत्त अनात्मसु तत्शब्दयोर भिन्नार्थता अर्थ, इसलिए कहते जो अविद्या से उत्पन्न जो अनात्म पदार्थ हैं, अविद्वत्त अविद्या से उत्पन्न जो अनात्म पदार्थ है उनमें तत्शब्दयोर ज्ञान लाभ शब्दयोर भिन्नार्थता, ज्ञान शब्द का भिन्न होता है लाभ शब्द का भिन्न होता है अनात्म पदार्थ की प्राप्ति, ये कहा आगे, ठीक है, मैं आगे कहते हैं ननु आत्मलाभो भी ज्ञानाद भिद्यते, पूर्व पक्षी बोलता है आत्मलाभ सिद्धांत है ज्ञान से अभिन्न, आत्मलाभ और ज्ञान में भेद नहीं कहा, पूर्ववादी बोलता है नहीं आत्मलाभ भी ज्ञान से भिन्न है, जैसे अनात्मलाभ ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान ही है लाभ नहीं है वहां, ज्ञान भिन्न है लाभ भिन्न है, इसी प्रकार आत्मलाभो भी पूर्ववादी अनुमान दे रहा है ननु आत्मलाभो भी, ये पक्ष है आत्मलाभ भी ज्ञानाद भिद्यते, ज्ञान से भिन्न होगा, आत्मलाभ में भी ज्ञान भेद रहेगा, लाभत्वात् लाभत्व हेतु है, आत्मा में भी तो लाभत्व हेतु है ना, इसलिए आत्मलाभ भी ज्ञान से भिन्न होगा, अनात्मलाभ दृष्टांत अनात्मलाभ के समान, जैसे अनात्मलाभ में लाभत्व हेतु बैठा हुआ होता है और ज्ञान से भिन्न होता है वो, यत्र यत्र लाभत्व तत्र तत्र ज्ञानात् भिन्नत्व यथा अनात्मलाभ, दृष्टांत हो गया, तो पक्ष है आत्मलाभ, आत्मलाभ भी ज्ञान से भिन्न है, ये पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते हैं यहां पर ये उपाधि देते हैं ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्व उपाधि, इस अनुमान में उपाधि देते हैं सिद्धांति, यत्र यत्र ज्ञानाद भिन्नत्व ये साध्य है तत्र तत्र ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्व, ज्ञान हेतु मात्र से नहीं जाना जाता, आगे क्रिया भी करनी पड़ेगी। कहां देखा है? अनात्म वस्तु में। ज्ञान हेतु मात्र अनित्यत्वम यत्र यत्र ज्ञानात् भिन्नत्वम, ज्ञानात् भिन्नत्व साध्य है, यत्र यत्र ज्ञानात् भिन्नत्वम तत्र तत्र ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्वम। ज्ञान हेतु मात्र के अधीन नहीं है वो, अन्य भी हेतु है, वह क्रिया हो जाती बीच में, साध्य व्यापक बन जाएगा। हेतु देखें, लाभत्व हेतु है, यत्र यत्र लाभत्वम, आत्मलाभ में भी लाभत्व है। वहां पर ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्व नहीं है, ज्ञान मात्र हेतु से ही काम चल जाता, वहां क्या होगा, उसी से काम चलेगा, उसका अनधीन नहीं है, अधीन है, इसलिए ये उपाधि है। साध्य व्यापक है, हेतु का व्यापक है, इस अनुमान में उपाधि है सिद्धांत कहते हैं। ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्व उपाधि इत्या सच इत्यादि कहा। किंतु आठ नंबर की टिप्पणी, ज्ञान रूपो ये हेतु, ज्ञान रूप हेतु है, ज्ञान रूपो ये हेतु, ज्ञान रूप ये हेतु, तन्मात्र अनधीनत्व उस माने ज्ञान मात्र हेतु अनधीनत्व कहा हुआ उपाधि में। ज्ञान मात्र के अधीन नहीं होने वाला अन्य भी चाहिए, जहां जहां जहां ज्ञान से भिन्न होगा वहां वहां ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं होता, अन्य भी चाहिए। किंतु जहां जहां लाभ है वहां वहां ज्ञान मात्र से हो जाता है, जैसे आत्मा में लाभत्व है किंतु ज्ञान मात्र अधीनत्व है, अनधीनत्व नहीं है, ये कहा सिद्धांत है। क्रिया व्यावर्तक मात्र शब्द, ये मात्र शब्द जो उपाधि में दिया, ज्ञान हेतु मात्र है ना, क्रिया व्यावृत्ति के लिए, माने क्रिया करने की जरूरत नहीं होती वहां आत्म प्राप्ति में, ज्ञान मात्र से लाभ हो जाता है। ये खोया हुआ गले में हार है, अलाभ था, लाभ हुआ किस मात्र से, जानकारी से लाभ हो जाना है, माने आत्मा स्वरूप ही है ना, यही है। ठीक है, आगे अप्राप्तत्व व्यक्ति करोती, अप्राप्त के स्पष्टीकरण करते उत्पाद्यादि कहा। वो जो अप्राप्त, जो अनात्म वस्तु अप्राप्त होता है, वहां पर बीच में ज्ञान के बाद में क्रिया होनी चाहिए, उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कारी कोई क्रिया, और कारक विशेष के द्वारा क्रिया विशेष उत्पन्न करके कहा, कारक विशेष उपादान है ना, क्रिया विशेष उपाद्य और लब्धव्य, तब लब्धव्य होता है वो, सभी के लिए एक ही कारक उपयोग नहीं होगा, एक ही क्रिया का उपयोग नहीं होगा, भिन्न भिन्न कारक भिन्न भिन्न क्रिया का उपयोग करके तत्त वस्तु की प्राप्ति होती, लाभ होता है अनात्मा में, स्थिति होती है, जानने मात्र से लाभ नहीं होता। अयम तो तद विपरीत बोला, टीका में कहा तद व्यवधान है वो साधयती, वो व्यवधान क्या है वहां उत्पाद्यादि व्यवधान, क्रिया का व्यवधान क्या है, कारक विशेष उपादान है ना, क्रिया विशेष उपाध्य लब्धव्य, ये कहा कारक विशेष के ग्रहण के द्वारा क्रिया विशेष उत्पन्न करके वो लब्धव्य होता अनात्म पदार्थ। किंच टीका में अनात्मलाभ हो अविद्या कल्पित, सिद्धांत बोलते हैं आप अनात्मलाभ अविद्या कल्पित है, सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं अनात्मलाभ हो अविद्या कल्पित, कदाचित कत्वाद हेतु दिया, अनात्मलाभ को पक्ष बनाना, जो अनात्मलाभ है वो अविद्यक है, अविद्या कल्पित है वो, क्यों, कदाचित कत्वाद कभी कभी होता है और आत्मलाभ हमेशा ही होता है, क्या अंतर है दोनों में, सम्मतवत सुक्त रूपयादिवत, जैसे सुक्त रूपयादि जो है ना कदाचित का है, अविद्या कल्पित है, यत्र यत्र कदाचित कत्व तत्र तत्र अविद्या कल्पित, यथा सुक्ति जो है सम्मतवत, दोनों उभयवादी सम्मत दृष्टांत है, नौटम सुक्ति रजता आदिवादी जैसे सुख में रजत वास्ता कदाचित का होता है और अविद्या कल्पित होता है, इस प्रकार अनात्मलाभ जो है अविद्या कल्पित है, यह सिद्ध हो जाता है। सतु कहा, सतु अप्राप्त प्राप्ति लक्षण अनित्य, माने अनात्मलाभ है अप्राप्त की प्राप्ति स्वरूप होता है वो अनित्य होता है। ठीक है, हमें कहते हैं किंच असौ अविद्या कल्पित अप्रामाणिकत्व संप्रति बन, दूसरा अनुमान दूसरा भी देते हैं, असौ माने अप्राप्ति अनात्मलाभ, असौ माने अनात्मलाभ, अविद्या कल्पित, अविद्या कल्पित है वो, अविद्या के कारण कल्पित है अनात्मलाभ, क्यों, तो कहा अप्रामाणिकत्व अप्रामाणिक है अनात्मलाभ, अप्रामाणिक है क्यों, संप्रति बन सुक्ति रजतादिवत, जैसे सुक्ति रजतादि जो है अप्रामाणिक है अविद्या कल्पित है, उसी प्रकार अनात्मलाभ भी अविद्या कल्पित है, यह सिद्धांत कहा। मिथ्या कहा, मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभुवत्वात्, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो काम इच्छा है उसके बाद में कर्म हुआ इससे उससे उत्पन्न होने के कारण अविद्या कल्पित है। दृष्टांत या स्वप्न पुत्रादि लाभ, जैसे स्वप्न में पुत्रादि लाभ है वो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न है, इच्छा होती है उसके बाद में क्रिया होती है, पुत्र पैदा होता है, यह सब मिथ्या है। प्रकृति विशेषम दर्शित आत्मलाभ, प्रकृति आत्मलाभ है, इसमें विषय दिखाते हैं। दस नंबर रिपोर्ट में कहा आत्मलाभो भी अविद्या कल्पित लाभत्वात् अनात्मलाभो दिव्य आशंक पूर्वादी अनुमान देगा टिप्पणी में क्या आत्मलाभ भी अविद्या कल्पित है, जैसे अनात्मलाभ अविद्या कल्पित है उसी प्रकार आत्मलाभ भी अविद्या कल्पित है। आत्मलाभो भी अविद्या कल्पित लाभत्वात् लाभ है ना, वह लाभत्व हेतु है। अनात्मलाभ जैसे अनात्मलाभ है, यत्र यत्र लाभत्व तत्र तत्र अविद्या कल्पितत्व यथा अनात्मलाभ दृष्टांत मिल गया पूर्वादि अनुमान देख। ये आदि में लगाना कहते हैं, आदि में लगाना ये, उसके बाद प्रकृति विशेषम दर्शयति, आदि में अनुमान दिखा करके प्रकृति विशेषम दर्शयति, पहले अनुमान दिखाना फिर प्रकृति में विशेष दिखाते, ऐसा नहीं अनात्मलाभ जैसा नहीं है ऐसा बोलना। अयम तो तद विपरीत आत्मा, उसे विपरीत ही है, अनात्मलाभ जैसा नहीं है, अपना स्वरूप है, अनात्मा स्वरूप नहीं होता, भिन्न होता है, ये अपना स्वरूप है। ठीक है, वैपरीत्य में खो रहे थे, वैपरीत्य का स्पष्टीकरण करते हैं, माने अनात्मलाभ से आत्मलाभ विपरीत है। क्यों? तो कहा आत्मत्वादेव, आत्मा स्वरूप है, वो पररूप है, ये स्वरूप है। आत्मत्वादेव न उत्पत्त्यादि क्रिया पे भैया, यहां बीच में क्रिया की व्यवधान होती, ज्ञान हो गया तो लाभ हो गया, ज्ञान और लाभ एक ही हो जाता है यहां, वहां ज्ञान के बाद में क्रिया, क्रिया के बाद लाभ अनात्मा में, इसलिए वहां ज्ञान और लाभ अलग हो जाता है, दोनों का अर्थ भेद हो जाता है वहां। यहां पर क्रिया का व्यवधान नहीं है, ज्ञान होने के बाद में लाभ हो गया, साथ ही साथ लाभ हो गया, यहां क्रिया नहीं है, इसलिए ज्ञान और लाभ एक ही अर्थ कहा। समय हो चुका है, ये रखते हैं आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।